Też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma. Serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik. Wielu mieszkańców Warszawy i gości spoza stolicy odwiedziło wczoraj Muzeum Powstania. Bardzo mieszane uczucia. Przede wszystkim jak się idzie makietą kanałów, można poczuć tą klaustrofobię. Sebastian M. podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na A1 pozostanie w areszcie. Technik samoobrony uczą się na katowickim AWF-ie śląscy kolejarze. Jak co roku w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wielu ludzi odwiedziło wczoraj muzeum poświęcone sierpniowemu zrywowi. Byli mieszkańcy stolicy, ale też goście z całej Polski i zagranicy. Jak mówili, obecność w tym miejscu w tak ważnym dniu to wyjątkowe doświadczenie. Co czułem w środku? Myślę, że przede wszystkim dumę i na pewno też pewnego rodzaju smutek nad losem tych osób, które musiały walczyć, które straciły swoją młodość po części i poświęciły całe swoje życie Polsce. I tak naprawdę jeszcze przez kolejne wiele lat musiały funkcjonować w systemie, który był autorytarny, totalitarny. 1 sierpnia warto tutaj odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to wyjątkowe miejsce w wyjątkowym dniu. Myślę, że działa bardzo na emocje, ale dzięki temu możemy bardziej pamiętać o tych bohaterach. Oj, bardzo, bardzo mieszane uczucia. Przede wszystkim jak się idzie makietą kanałów, można poczuć tą klaustrofobię, ten strach, jaki musieli przeżywać powstańcy. Idziesz, kryjesz się i w każdym momencie może spaść na ciebie bomba. Jak dla mnie w dniu, kiedy to się wszystko zaczęło, jest to o wiele bardziej imersyjne. Przez cały dzień w Warszawie i wielu innych miejscach w kraju odbywały się uroczystości 81. rocznicy wybuchu powstania. O 17 w godzinę W zawyły syreny i wstrzymany został ruch uliczny. Wieczorem na placu Marszałka Piłsudskiego tysiące mieszkańców stolicy i goście spoza miasta śpiewali powstańcze piosenki. Sebastian M., podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, pozostanie w areszcie. Do tragedii doszło 2 lata temu na autostradzie A1 niedaleko Piotrkowa. Mężczyzna uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na mocy ekstradycji przywieziono go z powrotem do kraju. Piotrkowski sąd zdecydował o przedłużeniu o kolejne 4 miesiące tymczasowego aresztu dla Sebastiana M., który po przeprowadzonej ekstradycji przebywa w jednym ze śląskich aresztów śledczych. Jak powiedziała prokurator Izabela Knapik, sąd uznał za zasadne stosowanie tymczasowego aresztowania podejrzanego. Sąd podziela obawy i podstawy, takie jakie przekazywała zawsze prokuratura co do dalszego stosowania tego środka, w postaci wysokiej kary, obawy matactwa i obawy ucieczki. Obrońca podejrzanego ma 7 dni na złożenie zażalenia od tej decyzji sądu. Proces Sebastiana M. w piotrkowskim sądzie rozpocznie się 9 września. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Woda w Nidzicy w województwie warmińsko-mazurskim została warunkowo dopuszczona do spożycia i celów sanitarnych. W wodociągu zaopatrującym miasto i 6 okolicznych miejscowości wykryto bakterie coli. Po przebadaniu kolejnych próbek sanepid wydał nowy komunikat, mówi powiatowa inspektorka sanitarna Beata Rapacka. Są sukcesywnie codziennie pobierane. Na podstawie próbek z 30 lipca podjęliśmy decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Woda jest do picia dobra po przygotowaniu, natomiast do celów gospodarczych jest możliwość używania wody. Podobna sytuacja jest w Morągu, w tym samym regionie. Trwa tam teraz płukanie sieci wodociągowej. O całkowitej przydatności wody do spożycia zdecydują kolejne badania. Technik samoobrony uczą się na katowickim AWF-ie śląscy kolejarze. Agresja na kolei niestety rośnie, a kursy mają przygotować konduktorów i kierowników pociągów do radzenia sobie z takimi pasażerami. Mówi konduktorka Monika Pankowska. Powinniśmy mieć chociażby jakąś podstawową wiedzę na ten temat. Człowiek codziennie spotyka się z różnymi sytuacjami i można jakoś zapobiec. Czuję się pewniej, ponieważ są różne sytuacje na pociągu. Gdzieś w głowie, z tyłu mam, jak można ewentualnie zareagować. Warsztaty odbywają się co miesiąc, a towarzyszą im szkolenia z łagodzenia konfliktów i właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia ze strony pasażerów. Za nami pierwszy dzień off festiwalu. W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach fani mogli posłuchać koncertów 21 artystów, m.in. z zespołu Fat Dog. Przedziwna mieszanka starości i nowości. Jacek Hawryluk, dziennikarz muzyczny Trójki. Radość wykonywania zespół koncertowo brzmi naprawdę bardzo dobrze. Los Campesinos chwytali za serce. Machine Girl wgniotło w ziemię. Mojego headlinera mam za sobą, Ralfi Chu, polecam. Czekamy na Nika. Na koncercie nie zabrakło licznych apeli o zaprzestanie ludobójstwa w Gazie i odniesień do sprawy o terroryzm. Muzycznie? To, co się dzisiaj teraz wydarzyło, kapitalnym, teraz czekamy na Kramberg. No właściwie czego Państwo mogli oczekiwać po zespole Kraftwerk? Największych przebojów zagrają to, co lubimy, no tak miało być. Mimo to nie brakowało wzruszeń i wrzaw. A najlepsze jest to... To dopiero początek, także wszystko dopiero przed nami. Michał Kowarski, Trójka. A więcej o festiwalu już za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek bez większych problemów pokonała Niemkę Evelis 6-2, 6-2 i pewnie awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Montrealu. Tutejsze media zgodnie podkreśliły, że to było przekonujące zwycięstwo, ale nie był to z drugiej strony spacerek, jak mógłby wskazywać wynik. Niemce sprawiał radość wygrany każdy gem, a sam mecz prowadzony był w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Już po ostatniej piłce obie tenisistki żartowały sobie pod siatką. It's always fun here, so... Tutaj w Kanadzie zawsze jest przednia zabawa. To był solidny mecz, cieszę się, że znowu miałam szansę tutaj zagrać. Mówiła zaraz po odniesieniu zwycięstwa Iga Świątek. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Dunka Clara Tauson. Obie zawodniczki grały ze sobą kilkanaście dni temu na Wimbledonie. Z Kanadą sensacyjnie żegna się natomiast jedna z faworytek i obrończyni tytułu, Amerykanka Jessica Pegula. Po 11 kolejnych wygranych w tym turnieju Pegula przegrała w trzech setach z Łotyszką Anastazją Sewastową. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. O ćwierćfinał Iga zagra z Dunką Clarą Tauson. Ich mecze widzowano na godzinę 16. W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj dwa mecze trzeciej kolejki. Zagłębie Lubin Korona Kielce 1-1, a Wisła Płock pokonała Piasta Gliwice 2-0. W pierwszej lidze Wieczysta Kraków wygrała ze Zniczem Pruszków 4-0, a ŁKS Polonie Bytom 5-0, ale strzelanina w obu miejscach. W żużlowej Ekstralidze Włókniarz Częstochowa przegrał z KS-em Toruń 35-55. To był zaległy mecz 11 kolejki. Kolarstwo... Dominika Włodarczyk piąta, a Katarzyna Niewiadoma dziewiąta. Na siódmym etapie Tour de France kobiet Niewiadoma utrzymuje trzecią pozycję w generalce. Dziś etap prawdy z końcówką na 20-kilometrowym podjeździe ze średnią 8% nachylenia pod Col de la Madeleine. Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch oraz Anna Twardosz zostali mistrzami Polski w letnich skokach narciarskich. Konkurs odbył się w Wiśle. Na podium stanęli również Aleksander Zniszczał i Dawid Kubacki, a u pań Pola Bełtowska i Nicole Konderla. Trener kadry Maciej Maciusiak ogłosił skład na przyszłotygodniowe Grand Prix w Courchevel. Szanse dostaną Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczał oraz Piotr Żyła. Warto wspomnieć, że tegoroczny cykl letniego Grand Prix wchodzi w skład kwalifikacji na zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina 2026. Ach, sobie to wyobraziłem, średnia 8% nachylenia. Rozumiem, że pod górę to jest... Tak, 8% to się liczy w ten sposób, że na 100 metrach jakby droga się wznosi o 8 metrów w pionie. A to jest średnia, więc średnio ta realna może być to miejscami... To będzie bardzo bolało, a to nie jedyny podjazd w tym wyścigu, w tym etapie. Ktoś, kto jeździ na rowerze, widzi taki wskaźnik ja procentowy. Ja jestem spocony to... na samochodzie. O pogodzie teraz. Dziś słonecznie, choć miejscami będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Po południu w południowo-wschodniej części kraju, no tu raczej bym nie planował wyjazdów rowerowych, bo niewykluczone burze i to z gradem. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie, ambulatoryjne 999 hektopaskali. A na termometrach dziś, o, jak na rower to znalazł. Od 20 stopni nad samym morzem oraz w kotlinach górskich, około 24 w centrum. Najlepsze warunki na Zamojszczyźnie, dziś tam do 27 stopni Celsjusza. Autopromocja. To będzie jak za dawnych lat. Zaczyna się historycznie. W jedną sobotę, tylko przez dwie godziny. Radiowy Dom Kultury. Prosto z off-festiwalu w Katowicach. Dziś po 14. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. I Michał Nogaś. Ciekawa jestem, czy macie jeszcze siłę, żeby biegać po terenie festiwalu. Będziemy pełzać. Albo to festiwal będzie biegał za wami. Ja wezmę kalosze. Poproszę. Sponsorem audycji jest Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner OFF Festiwalu. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Zachęcamy i zapraszamy Państwa do kontaktu. Mailowo zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. SMS-owo 71335, telefonicznie w sprawach rowerowych, ale nie tylko. 2 2 7 3.

No, myślę, że sympatycy Britpopu i Oasis na pewno w siódmym niebie. Na dzień dobry, dziś Oasis chwilkę po godzinie siódmej. Witamy Państwa w audycji porannej. A przed siódmą mówiłem o tym, że dziś Światowy Dzień Musztardy. Jak to świętować na swój osobliwy sposób? Może przypominając przysłowia. Tak czyni pani Maria w naszej skrzynce SMS-owej. Musztarda po obiedzie. No, przyznam szczerze, że jeśli chodzi o festiwal, to jeszcze nic straconego. Jeszcze nie musztarda po obiedzie. Można się wybrać, a na festiwalu jesteśmy przez cały czas. Co działo się wczoraj, o tym powiemy za chwilę. 1, 2, 3, 4. Kraftwerk. Nie bez przyczyny pojawia się właśnie teraz na trójkowej antenie. 18 minut po godzinie 7, choć przez cały czas jesteśmy na festiwalu, to przy tej okazji należałoby powiedzieć, no to jedziemy do Katowic. Sponsorem audycji jest Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner festiwalu. Trójka na festiwalu. Pierwszy dzień katowickiego festiwalu za nami. Prosto z Doliny Trzech Stawów nadawaliśmy dla Państwa specjalne audycje, ale także oczywiście słuchaliśmy koncertów. O kilku z nich opowie już teraz Justyna Grabasz. Żeby dostać się na teren festiwalu, trzeba przedrzeć się przez dość długą kolejkę. ale jak już przekroczymy ofową bramę, od lat złożoną z kontenerów, naszym oczom ukazuje się ona. Scena główna. A na niej festiwalowi headlinerzy. Los Campesinos. Największym dylematem ofowiczów zdecydowanie są nakładające się na siebie koncerty, ale można się z tym jakoś uporać, przemieszczając się między scenami. Odległości są nieduże, więc szansa, że stracimy więcej niż jeden utwór, jest niewielka. I właśnie dzięki tym szybkim migracjom udało mi się zaliczyć częściowo koncert uwielbianej przez trójkową redakcję muzyczną Nilu Feriani. Żeby potem zobaczyć na scenie brazylijskie legendy Os Mutantes. Ale to inny koncert wzbudził najwięcej festiwalowych emocji. Koncert, który był także politycznym manifestem. Pojawiły się palestyńskie flagi, a tłum skandował Wolna Palestyna. Silny przekaz, dużo emocji, ale też tempo i energię, które sprawiły, że po prostu nie można się było od tego koncertu oderwać. Mi się bardzo podobał Nika. Było bardzo energetycznie. Tych trzech artystów, którzy występują na scenie. Największe wrażenie robi na mnie DJ Provion. Jest tak trochę schowany, ale jakby... To dzięki umiejętnościom tego DJ-a mogliśmy doświadczyć tego show, tego niezwykłego muzycznego doświadczenia, ale też mam wrażenie, że chłopaki dużo takiej świeżej energii przynoszą i manifestują wartości, które wiążą się z... Nie, ale była super energia i nawet jeśli to nie jest mój gatunek muzyczny, to tak czy siak bardzo dobrze się bawiłam. Ale jednak grafik festiwalowicza jest napięty, więc trzeba się było przemieścić pod kolejną scenę. Jedną z nich zdecydowanie zawładnął zespół Fat Dog, a my jako trójkowa ekipa stwierdziliśmy dość zgodnie, że był to jeden z najlepszych koncertów tego dnia. Niesamowita energia, takie italo-diskowe, rave'owe. Mieli układ aerobiczny. Byłam przy samym wokaliście, bardzo komunikatywny, dawał piąteczki. Ale to wszystko działo się jeszcze przed Kraftwerkiem. Niemieckie legendy muzyki elektronicznej pojawiły się na scenie głównej o 23.40, a potem wzbudziły... dużo mniejsze emocje niż można się było spodziewać, choć wizualnie ich występ robił duże wrażenie. W tym czasie chyba jednak lepiej było się wybrać na znakomity polski jazzowy skład Kosmonauci. Dlaczego warto się wybrać na OFA? Przede wszystkim dlatego, że jest to festiwal dla ludzi, którzy kochają muzykę, a to wbrew pozorom wcale nie jest takie oczywiste na festiwalach muzycznych. Bardzo często mam tak na OFA, że ja po prostu idę na koncert, nie wiem, czego się spodziewać i nie wiem, co się wydarzy. I bardzo często się bawię świetnie. Często to są koncerty, które bardziej zapamiętam niż te, na które na przykład czekałem i się przygotowałem i byłem taki zajarany bardzo. My jako trójka również muzykę kochamy, więc swoimi pokoncertowymi refleksjami z pewnością jeszcze będziemy się dzielić. Zapraszamy do słuchania audycji specjalnych w sobotę i niedzielę, prosto z Doliny Trzech Stanów. Zapraszała, zachęcała Justyna Grabasz. Ja dodam, że o 14 zapraszamy na audycję Radiowy Dom Kultury. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska i Michał Nogaś. Po 17 specjalne wydanie Tygodnika Muzycznego w wykonaniu Macieja Jankowskiego i Bartka Chacińskiego, a o 23 N3 Gosi Jakubowskiej. To festiwalowy plan działania na dziś. Polecamy się. Sponsorem audycji było Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner OFF Festiwalu. A więcej na naszej antenie, w serwisach oraz w mediach społecznościowych Trójki. Jak słyszeliśmy, jednym z wyróżniających się momentów był występ zespołu Fat Dog. Bardzo proszę. Words don't come easy to me. 26 minut po godzinie 7. Wakacje wakacjami, ale rewolucja, najnowsze technologie wdzierają się także na plaże. Być może raz na zawsze te najnowsze technologie rozwiążą problem czystości plaż. Zaczynając od podstawowego pytania. Czy na plażach jest brudno? Syf. To co tam można znaleźć? Torebki, pozostałości po jedzeniu, wszystko. Obot świetnie nadaje się do tej swojej roli. Przesiewa piasek, wyszukując różnego rodzaju zanieczyszczenia i będzie wspomagał to sprzątanie. Nie fryzjer, a robot na plaży może pomóc w utrzymaniu czystości. O tym powiemy już za kilkanaście minut. Mówiliśmy o tym, że remont nawierzchni, przebudowa skrzyżowania czy po prostu koszenie trawy, każda taka czynność na drodze czy przy drodze, zarówno w mieście, jak i poza miastami, powinna być odpowiednio oznakowana. O oznakowaniu dróg między innymi pan Rafał. No, często jeżdżę i jedne znaki, często jak widzę, przeczą kolejnym, że o oznaczeniu objazdów już nie wspomnę. W sprawie oznaczenia polskich dróg zachęcamy. 2 2 7 3. Teraz na naszym prędkościomierzu 7:30. Dziś słonecznie, tylko miejscami będzie się chmurzyć i przelotnie padać, a po południu na drogach i nie tylko uważajmy, w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze z gradem. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty, a na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, około 24 w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów około 25 stopni, a najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie dziś tam do 27 stopni Celsjusza. Sierpień się zaczął, a czy po kapryśnym lipcu jest szansa na upały w sierpniu? Co na to eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej? O tym już za chwilę. Daft Punk o poranku. Szczególnie dobrze, myślę, brzmi w głośnikach tych, którzy wyjeżdżają właśnie na wakacje, na urlop. Na przyszły tydzień zaplanowali sobie wolne. A my zastanawiamy się, prawdopodobieństwo wystąpienia w sierpniu temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteo szacuje na 5%, jednak napływ gorących mas powietrza nie jest wykluczony. Te 30 stopni spodziewane jest w przyszłym tygodniu na Podkarpaciu. Przypomnijmy, w zeszłym roku, w sierpniu, w większości kraju notowano temperaturę powyżej 30 stopni. Rekord padł dokładnie 25 sierpnia. W Kozienicach było prawie 35 stopni, 34,6. Według Instytutu Meteo sierpień będzie miesiącem z temperaturą powyżej średniej z lat 91-2020. Ta średnia wynosi 18,5 stopnia. W przyszłym tygodniu, no i tak właśnie będzie, 17-18 stopni w większości regionów, choć najzimniej w Tatrach, tam ledwie 14, i to w najcieplejszym momencie dnia, więc więc będzie to tydzień chłodniejszy od średniej wieloletniej. No i co z upałami? Co z tymi, którzy chcą wypoczywać nad wodą, kąpać się nie tylko w morzu, ale także w słońcu? Wciąż nie wyklucza się napływów krótkoterminowych, gorących mas powietrza. Gdy pojawi się taka fala, będziemy wspominać ten okres jako bardzo upalny, jak na sierpień, jednak pomiarowo cały sierpień może okazać się porównywalny ze średnią z lat 1991-2020. Tak czy inaczej, życzymy pogody, tej, która od nas zależy. Ja zazwyczaj to przypominam, powtarzam, pogody ducha życzymy wszystkim, szczególnie wypoczywającym, nie tylko nad morzem. A co jeżeli kiedyś nie będzie nas pamiętał nikt? Gdy każą nam zejść ze sceny i nikt nie zostanie na bis. I gdyby zamknęli drzwi i wyłączyli światła, chociaż nie usłyszy nikt i nikt nie będzie klaskał, zatańczymy kolejny raz, jakby jutra miało nie być, jutra miało nie być. Jeśli słońce nie ma stać, to złap mnie za rękę i poprowadź. Jeśli ma się skończyć świat, możemy przestać się już chować. Każdy dźwięk niesie cię tam, gdzie chcesz. Przecież nie zostanie po nas najmniejszy ślad. Jeśli ma się skończyć świat. Ostatni autobus z daleka woła, żebym wreszcie wsiadł. Nie wracam do domu, co jeśli nie dostanę kolejnych szans? Nie mamy kluczy, zgubiliśmy telefony. Będziemy grać, choćby mieli nas wygonić. Zatańczymy kolejny raz, jakby jutra miało nie być. Jutra miało nie być. Jeśli słońce nie ma stać, to złap mnie za rękę. Jeśli ma się skończyć świat, możemy przestać się już chować. Niech każdy dźwięk niesie cię tam, gdzie chcesz. Przecież nie zostanie po nas najmniejszy ślad. Jeśli ma się skończyć świat, zostać tu tak jakby jutra miało nie być. Tańczyć znów tak jakby jutra miało nie być. Grać jak znów tak jakby jutra miało nie być. Jutra miało nie być. Jutra miało nie być. Jeśli słońce nie ma stać, to złap mnie za rękę i poprowadź. Jeśli ma się skończyć świat, możemy przestać już chować. Niech każdy dźwięk niesie cię tam, gdzie chcesz. Przecież nie zostanie po nas najmniejszy ślad. Jeśli ma się skończyć świat. Dwadzieścia jeden minut pozostało do godziny ósmej. No to jeśli o morzu mówimy, no to wybieramy się dziś w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Nad morze właśnie, tak, tam morza, szum ptaków, śpiew. A na plaży tej nadmorskiej ta rewolucja technologiczna może raz na zawsze rozwiązać problem brudnych, zanieczyszczonych śmieciami plaż. A to za sprawą nowinki technologicznej, która rozpoczęła pracę w jednym z naszych nadmorskich kurortów. O szczegółach Paweł Turski. Choć nad Zatoką Gdańską prawie, że... to na plaży Stogi w Gdańsku od kilku dni codziennie pojawia się ktoś, kto ciągle sprząta. Bibot pracuje przez cały rok, niezależnie czy to jest zima, czy to jest lato. Krzysztof Perdzyński, członek zarządu Baltic Cup. Jest to po pierwsze urządzenie bardzo potrzebne dla mieszkańców i dla turystów, ale jednocześnie bardzo nowoczesne, bardzo innowacyjne. Słoneczny dzień na 17 kilometrach gdańskich plaż potrafi jednocześnie znajdować się między 50 a 60 tysięcy ludzi. Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska do spraw mobilności i bezpieczeństwa. Niestety zawsze po takim pobycie mieszkańców naszych gości pozostaje również urobek skutek związany z zanieczyszczeniami, ze śmieciami, z odpadami, które po sobie zostawiamy. Tylko w zeszłym roku, w sezonie letnim, Gdański Ośrodek Sportu z gdańskich plaż wyczyścił prawie 310 ton różnego rodzaju nieczystości, odpadów, śmieci. Czy na plażach jest brudno? Syf. To co tam można znaleźć? Torebki, pozostałości po jedzeniu, wszystko. Po napojach, buteleczki, papierki, to już nie da się opisać. Wina jest tylko osobnych ludzi. Teraz to już może być wina takiego robota, który jeździ i czyści plażę. To dobry wynalazek. Robot świetnie nadaje się do tej swojej roli. Przesiewa piasek, wyszukując różnego rodzaju zanieczyszczenia i będzie wspomagał to sprzątanie. Podczas testów urządzenie to w ciągu niespełna 10 minut uzbierało około 8,5 kg odpadów. Dominika Milion, dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju Baltic Hub. Jest to urządzenie ekologiczne, zasilane energią słoneczną, czyli nie emituje spalin podczas swojej pracy. To, co ważne, podczas przesiewania piasku nie niszczy też struktury plaży. A to, co istotne, jest w stanie wyczyścić niebezpieczne odpady, które podczas standardowego sprzątania plaży gdzieś tam zawsze zostaną. Te niedopałki, czy plastik, czy kapsle, czy kawałki szkła są naprawdę niebezpieczne dla użytkowników plaży i dzięki takiemu urządzeniu jesteśmy w stanie je wychwycić. Nie byłoby strach leżeć obok takiego czegoś, co samo jeździ, bo to autonomicznie. Nie, dlaczego strach? No może przejechać. Nie przejedzie? Myślę, że nie. Jak sobie tam sprząta, mniej pracy dla ludzi. Czy to jest w takim razie nadzieja dla nas? Podobno. Cóż to inteligencja? Inteligencji jest jakaś nadzieja. To co, dobry robot? Nie, może powinniśmy nas najpierw nauczyć sprzątać po sobie. Dzięki temu urządzeniu my będziemy mogli nie dość, że bardzo szczegółowo i specyficznie przeczyścić te fragmenty, które są bardzo intensywnie użytkowane. Mówię tu chociażby o boiskach sportowych, których jest bardzo dużo. Kamil Koniuszewski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu. Ale też liczymy, że w przyszłości zawiążemy świetne partnerstwa w działaniach takich edukacji ekologicznej. Będziemy zapraszać tutaj młodzież po to, żeby im pokazać, jak działa takie urządzenie i ile drobnych takich odpadów, które naprawdę bardzo długo, będąc głęboko w piasku, podlegałyby naturalnej degradacji, typu właśnie kapsle czy pety. Myślę, że ta młodzież, jak to zobaczy, to będzie działanie, które będzie mogło ich nauczyć, żeby w przyszłości tych odpadów było coraz mniej. Edukacyjna działalność robota Bibota ma się rozpocząć jeszcze w trakcie trwającego sezonu nad Zatoką Gdańską. Oczywiście, jeśli pogoda na to pozwoli. Tak się zastanawiam, czy czasem nie powinniśmy zacząć od kultury własnej, osobistej, bo ten robot, mimo że nowych technologii dość, to jednak na plaży. Także mam wrażenie, że to powrót do troszkę robota kolejkowego Ewa 2 z alternatyw. No tak, zamiast innych rozwiązań, które skutecznie by wyeliminowały to śmiecenie, to będziemy zbierać to, co zostawimy po sobie. Oj, wstyd, wstyd. A w sezonie turystycznym kurorty toną w śmieciach. Okazuje się, że nawet jeśli w miejscu zamieszkania segregujemy śmieci, robimy sobie od tego wakacje, na przykład nad morzem. A problemem są głównie niesegregowane śmieci, które trafiają do ulicznych koszy. Systemy komunalne ledwo nadążają z ich odbiorem. O tym w najbliższych dniach w naszym cyklu News albo Fake News w podcastach Trójki. W przyszłym tygodniu polecam Państwu rozmowę właśnie na ten temat. Czy segregowanie śmieci ma sens? A jaka jest Państwa zdaniem najpiękniejsza plaża? Tu skupiamy się na czystości. Ta najczystsza plaża nad polskim Bałtykiem. Proszę dać znać. 2 2 7 3. I catch the paper boy when things don't really. A my lecimy dalej. Za 13 minut 8 przypominam Państwu o konkursie. Wystarczy napisać i wysłać SMS pod numer 73533. Koszt takiego SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Przed 9 jeszcze dam znać, kiedy kończymy zbierać Państwa odpowiedzi. Poznamy zwycięzców, rozdamy nagrodę. A pytanie dziś, jaką trasę, realną czy wymarzoną, wymyśloną, zabraliby Państwo swoich najbliższych przyjaciół w pierwszy lot jako kapitan za sterami Boeinga. 73533, o to pytamy, bo do wygrania 40-minutowy lot symulatorem Boeinga właśnie w wartości 569 zł brutto. 73533. Dokąd i z kim? Proszę dać znać. Nagroda czeka. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turned on what you stand to see clearly now. Wonder not too far, it all comes around. You wonder who it was who made the choices in that town. Cause that was so still you. You're the sum of all these arts, and we can work together to become. Jakoś tak od pewnego czasu w poranku w sobotę utarło się, że to nasze podróże, małe i duże, także te literackie i filmowe. Nie tak dawno media obiegła wiadomość, że Marek Kondrat po latach nieobecności na ekranie wraca do kina. Skusiła go rola najsłynniejszego sklepikarza polskiej literatury. W planach były dwie nowe ekranizacje lalki Bolesława Prusa. Pierwszą serialową wersję realizuje Netflix, druga miała powstać we współpracy z Telewizją Polską, ale ta wycofała się z projektu. Mimo to film powstanie. Ale zanim wszyscy zaczną gorączkowo przypominać sobie szkolną lekturę, nasza reporterka Karolina Gonet już teraz wybrała się na spacer śladami zakochanego bez pamięci Wokulskiego. Gdzie się obecnie znajdujemy? Znajdujemy się na krakowskim przedmieściu, co prawda przy bramie głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Adrian Sobieszczański, historyk, warszawianista i przewodnik miejski. Stąd mamy blisko do kamienicy Józefa Grodzickiego pod numerem 7, gdzie w lalce Bolesława Prusa znajdował się sklep Stanisława Wokulskiego. Wspaniale, no to może ruszamy dalej. Oczywiście możemy przejść dalej. Znajdujemy się przy kamienicy, w której według lalki Bolesława Prusa znajdował się sklep Stacha Wokulskiego. Wokulski miał dwa sklepy, czyli pierwszy sklep, który znajdował się tuż obok kamienicy Karola Bejera. Tutaj też mamy tablicę poświęconą Ignacemu Rzeckiemu i to czyni z Warszawy miasto wyjątkowe. Mamy takie dwie tablice na krakowskim przedmieściu, które mówią o tych dwóch postaciach powołanych do życia przez Bolesława Prusa. Tam mamy tablicę poświęconą Wokulskiemu, tutaj mamy tablicę poświęconą Ignacemu Rzeckiemu, czyli no jednej z najważniejszych najważniejszej postaci w polskiej literaturze pozytywistycznej. Często mówi się właśnie, że Warszawa jest także bohaterem Lalki, bohaterem tej powieści, więc warto wybrać się na taki dłuższy spacer, jak ktoś ma okazję, i poznać to miasto może trochę na nowo. Tak, bo Prus uczynił bohaterem całą Warszawę, czyli nie tylko tych bohaterów z krwi i kości, nie tylko Wokulskiego, Łęcką, Rzeckiego i całą resztę barwnych postaci, ale także właśnie Warszawę z jej ulicami, placami, skwerami, kościołami. Dodreptaliśmy pod pomnik sprawcy całego tego zamieszania. Tak, Bolesław Prus na krakowskim przedmieściu, wszyscy go mijamy, czasami traktujemy go jako takie dobrodziejstwo inwentarza. Prus stoi tutaj dlatego, że w tym miejscu znajdowała się redakcja Kuriera Warszawskiego, czyli bardzo poczytnej gazety. Mamy tutaj jeszcze jedną ciekawą rzecz, ponieważ w 2007 roku miasto wyszło z inicjatywą, aby powstał szlak lalki. W trotuar zostały wmurowane takie piękne, stylizowane literki L i tutaj uważne oczy turystów, mieszkańców Warszawy mogą, przemierzając warszawskie ulice, wyszukiwać takich właśnie literek L, no i później zastanawiać się albo szukać informacji, jaka to akcja powieści rozgrywała się, czy jaki element powieści rozgrywał się w tym miejscu. Jak pan postrzega, lalka jest jednak lubianą lekturą, czy jest to tragedia szkoły średniej? To jest bardzo różnie, dlatego że młodzież rzeczywiście przeżywa swoje koszmary z lalką w szkole średniej, ale wiele osób do lalki powraca. Powraca po wielu latach. Lalka na pewno wzbudza wielkie emocje. Jak ktoś przeczytał, to raczej ją lubi. Aneta Korycińska, polonistka, autorka bloga Baba od Polskiego. Ona jest dość łatwa, też w takim prostym bardzo odbiorze, a jak się człowiek zagłębi, to odkrywa w niej wielką prawdę. Dlatego to jest taka arcypowieść, dlatego że też ona nieustannie może być interpretowana na nowe sposoby, dopasowane do czasów, które ją czytamy. Ja jestem psychofanką lalki, tak się określam, dlatego że ja tylko w ten sposób jestem w stanie przeżyć jesienną chandrę. Co roku chociażby słucham audiobooka, mam już ponad 30 czytań lalki za sobą. Za każdym razem na czymś innym się skupiam i dostrzegam coś innego. Czy dobrze pani wspomina tą lekturę? Mało co pamiętam z lalki. Ale takie jakieś pierwsze spostrzeżenie to chyba pozytywne. Z chęcią wróciłaby pani do ponownej lektury? Obejrzałabym właśnie nowy film i serial. Może nowy wniesie coś innego do mojego życia. Za każdym razem, kiedy się czyta po kilku latach jakąś książkę, to jest zupełnie nowa perspektywa i rozumie się wiele rzeczy przez to doświadczenie, które się miało do tej pory. Chociażby ten spacer po Warszawie, właśnie z tym szukaniem śladów powieści, jest bardzo ciekawy i tak naprawdę bardzo często jest takim przyczynkiem do tego, żeby wrócić do domu i jeszcze raz do tej lalki sięgnąć. A podczas wycieczki można się przenieść w czasie do XIX-wiecznej Warszawy. Spacer szlakiem lalki Bolesława Prusa to spacer szlakiem lektury ulicą Krakowskie Przedmieście, ale nie tylko, tym bardziej, że Bolesław Prus w lekturze dokładnie precyzuje miejsca pobytu bohaterów. Polecamy państwu serdecznie, niekoniecznie tym młodszym, którzy przygotowują się do matury. Podróże, także muzyczne o poranku dziś, sięgając pamięcią do tego, co było 50 lat temu. Wówczas to w 1975 roku na pierwszym miejscu listy singli w Stanach Zjednoczonych. Z tym nagraniem The Eagles. Got your demons.